Aż 450 zł na karcie podarunkowej. Mediamarkt. Tu wszystko działa dla ciebie. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 7 grudnia, punktualnie 16. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Rząd zaostrza przepisy sanitarne. Powodem jest bardzo wysoka liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa. Białorusini zmienili na granicy strategię. Być może chcą uśpić czujność polskich służb, mówi były dowódca GROM-u. Przed nami bardzo mroźna noc. Strażnicy miejscy apelują o zainteresowanie sytuacją osób bezdomnych. Zaostrzone zasady epidemiczne przedstawił resort zdrowia. Od połowy grudnia limity miejsc w miejscach użyteczności publicznej zostaną zmniejszone z 50 do 30%, mówi wiceminister Waldemar Kraska. Obniżamy limity obłożenia lokali w restauracjach, barach i hotelach. Zwiększenie limitu wyłącznie dla osób zaszczepionych, zweryfikowanych przez przedsiębiorcę. Także od 15 grudnia obniżamy limity w kinach, teatrach, obiektach sportowych, sakralnych. I tak samo jak poprzednie, zwiększenie tego limitu może być wyłącznie dla osób zaszczepionych. Od 15 grudnia zamknięte będą dyskoteki, kluby i sale taneczne, a w kinach będzie obowiązywał zakaz konsumpcji. Zostaną też wprowadzone obowiązkowe testy dla współdomowników osób chorujących na COVID. Od 1 marca dla nauczycieli, pracowników służby zdrowia i służb mundurowych obowiązkowe będą szczepienia, mówi minister Adam Niedzielski. Ta perspektywa marca jest tym okresem, w którym szczepienia powinny być wykonane, no bo potem oczywiście jak wejdziemy w okres od 1 marca, będzie to już szczepienie, które jest wymagane jako warunek pojawienia czy spełnienia warunków pracy. W tym roku nauka zdalna potrwa od 20 grudnia do 9 stycznia w podstawówkach i szkołach średnich. Żłobki i przedszkola będą pracowały w trybie stacjonarnym. Nie żyje drugi górnik zasypany w wypadku w kopalni Bielszowice. Dziś około południa ratownicy dotarli do jego ciała. Niezwykle trudna akcja ratowników w kopalni w Rudzie Śląskiej trwała 4 dni. Ratownicy dotarli dziś do ciała 42-latka, który został już przetransportowany na powierzchnię. Przypomnijmy, do silnego wstrząsu w kopalni Bielszowice doszło w sobotę rano. W jego wyniku doszło do zawalenia wyrobiska. W miejscu wypadku znajdowały się 3 osoby. Jednej udało się od razu opuścić strefę zagrożenia. Z soboty na niedzielę ratownicy dotarli do 31-letniego górnika, który przebywa w szpitalu. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Drugi odnaleziono. Dziś górnik nie żyje. Mówiła Agnieszka Loch z Polskiego Radia Katowice. 116 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski odnotowała wczoraj Straż Graniczna. W okolicach miejscowości Czeremcha dwie kilkudziesięcioosobowe grupy migrantów próbowały sforsować zapory. Wspierały ich służby białoruskie. Były dowódca GROM-u generał Roman Polko powiedział w Polskim Radiu 24, że mniejsza liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy pokazuje, że Białorusini zaczęli stosować inną taktykę. Zamiast taktyki przepychania dużych grup, w tej chwili jest tendencja, czy taki kierunek, żeby mniejszymi grupami przepychać tych migrantów, którzy tak chętnie współpracują ze służbami białoruskimi na terytorium Polski. No ale to jest też oczywiście testowanie naszej odporności, być może nawet dążenie do uśpienia polskich służb po to, żeby pewnie w dogodnym momencie przeprowadzić bardziej masowy atak. Od początku roku Straż Graniczna odnotowała ponad 38 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy. O zapalenie świecy w przypadającą niebawem rocznicę wprowadzenia stanu wojennego apeluje prezydent Andrzej Duda. 40 lat od tego wydarzenia minie w poniedziałek, 13 grudnia. Prezydent w mediach społecznościowych mówił, że w grudniu 81 roku władze komunistyczne wypowiedziały wojnę Polakom. Pamiętamy o wszystkich ofiarach, pamiętamy o represjonowanych w stanie wojennym, pamiętamy o bohaterach. To dzięki ich odwadze i sile komunizm w końcu upadł, a Polska odzyskała wolność. Im zawdzięczamy to, że żyjemy dziś we własnym, suwerennym, demokratycznym państwie. Na znak tej pamięci 13 grudnia zapalmy światło wolności w oknach naszych domów. W czasie stanu wojennego internowano ponad 10 tysięcy działaczy Solidarności. Zginęło około 40 osób. Przed nami bardzo mroźna noc. Miejscami temperatura może spaść do minus 15 stopni. Najzimniej będzie na północnym wschodzie, mówi synoptyk Anna Woźniak. Głównie Suwalszczyzna, północ Mazur, temperatura może spaść do minus 15 stopni. Tam, gdzie będzie więcej chmur, na pozostałym obszarze kraju zakres od minus 10 do minus 4, najcieplej właśnie na zachodzie, na krańcach zachodnich minus 4, minus 3 stopnie. Mróz zagraża życiu i zdrowiu osób bezdomnych. Jerzy Jabraszko ze Straży Miejskiej w Warszawie prosi, by zwracać na nich szczególną uwagę. Apelujemy, aby widząc bezdomnego nie wahać się przed udzieleniem pomocy. Jeśli sami nie możemy pomóc, zawsze warto wezwać strażników miejskich, dzwoniąc pod numer alarmowy 986. Nie bądźmy obojętni. Jutro w ciągu dnia także będzie zimno. Temperatura na północnym wschodzie wzrośnie do minus 7 stopni. Na pozostałym obszarze kraju od minus 5 do 0. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Proszę pana, minus 7, minus 8 jutro, to a wie pan ile będzie w ciągu nocy? O, na przykład na tej Suwalszczyźnie? Panie redaktorze, minus 14, nie tylko na Suwalszczyźnie, na Wybrzeżu i na Pogórzu. Na Mazowszu minus 8, minus 4 na Dolnym Śląsku, minus 2 na Pomorzu Zachodnim. To nocą. Rano, głównie na południu, uważajmy nie tylko na mróz, ale także na mgły osadzające szaci i ograniczające widzialność do 400 metrów. Jutro w miarę pogodnie na Podkarpaciu będzie się chmurzyć i może padać śnieg, a na termometrach, jak słyszeli państwo, około minus 8, minus 7 stopni na Suwalszczyźnie, w centralnej części kraju minus 4, a najwyższa temperatura, choć też koło zera na zachodzie i lokalnie na południu kraju. Trójka. Program trzeci. 71335 SMS-owo, zd3@polskieradio.pl mailowo i najszybciej, najłatwiej telefonicznie 2 2 i 7 3. Tutaj prowadzący powiedział, że najszybciej, najłatwiej. Na pewno najmilej, nie? No, cała przyjemność po naszej stronie. Można z kimś pogadać przez chwilę chociaż. Słyszę, że państwu humor dopisuje, ale mówimy i staramy się na temat dziś słów, które w języku młodszego pokolenia nas bardzo denerwują. Stawiam, że słowo super powinno stać się takim słowem w tym roku, dlatego że jest przepowszechnie używane, nadużywane. Zastąpiło właściwie już wszystkie przymiotniki, takie jak pięknie, ślicznie, ładnie, dobre, cudowne, smaczne, kochane. Wszystko już jest tylko super. Jednym tchem pan powiedział te, które można by właśnie zastąpić tym, że jednym tylko i super. No właśnie, ciekaw jestem państwa obserwacji, czy to zubożenie języka też z tego wynika, a może właśnie w drugą stronę. Ciekaw jestem państwa obserwacji zasłuchania się w język młodszego pokolenia. 2 2 i 7 3, co nas jeszcze denerwuje? Często się słyszy słowo, które zmieniło swoją treść. Grubo. Grubo. Bardzo często się słyszy grubo i niezależnie od tego, co to oznacza, to grubo to w ogóle tak dość fajnie. Grubo. Zapisujemy tych słów. Staramy się unikać, jakoś piętnować, może nie używać albo zwracać na nie uwagę u siebie, u swoich dzieci, u młodszego pokolenia. 2 2 i 7 3. Zachęcam do telefonowania. Tak wcześniej wspomniałem, ku uciesze jednego ze słuchacza. Najszybciej i najłatwiej. 7,5 minuty po godzinie 16:00, audycja popołudniowa. With the horses that you ride and the feelings left inside, comes a time you need to leave all that behind. Well, they claim they'd like to know anyone could let you go, and the people gather round for the last show.

O tym, że Waszyngton bardzo poważnie traktuje groźby rosyjskiej inwazji na Ukrainę, zapewniał z kolei dyrektor CIA William Burns, który niegdyś był amerykańskim ambasadorem w Moskwie i uchodzi teraz za jednego z najważniejszych doradców Bidena do spraw Rosji. Myślę, że Putin myśli taktycznie o rozpoczynającej się zimie jako o znakomitym czasie, by zdestabilizować Ukrainę, a tym samym utrzymać ten kraj w swojej bliskiej orbicie. Sprzyja mu sytuacja w Europie, która bardzo jest skupiona na przekazaniu władzy w Niemczech i kończeniu się ery Angeli Merkel, czy na kampanii przed wyborami prezydenckimi we Francji. Poza tym sytuacja ekonomiczna Rosji jest obecnie lepsza niż kilka lat temu, ale nie wiadomo jak długo z powodu kryzysu ta sytuacja się utrzyma. Wideorozmowa między Bidenem a Putinem według zapowiedzi Pieskowa może potrwać długo i toczyć ma się za zamkniętymi drzwiami. I oczywiście z pewnością jeśli tylko będziemy znać treści tej wideorozmowy między prezydentami Stanów Zjednoczonych a Rosji, będziemy wracać w naszej audycji i w serwisach informacyjnych, a okoliczności czy szczegóły na tyle, na ile wiemy, tej wideorozmowy przybliżył nam Michał Strzałkowski. 18 minut po godzinie 16 jeszcze w sprawie tych słów wypowiadanych przez młodych, które jakoś tam nie bardzo dźwięczą nam w uszach. Chciałem do tych słów młodzieżowych dorzucić emotikony, czyli na przykład małe x, duże d, xd. Myślę, że wszyscy wiedzą, co to znaczy. Jak nie wiedzą, no to się zapytają swoich dzieci. Natomiast co mi się nie podoba, to bardzo dużo osób używa, że tak powiem, albo prawdę mówiąc. O właśnie, że tak powiem, prawdę mówiąc. Strasznie się cieszę, że pan zatelefonował. Słowo strasznie. I tak jak słyszę, że dziewczyna mówi do chłopaka, strasznie cię kocham, strasznie ładną masz sukienkę, czy strasznie piękne masz włosy, no to od razu mi się kojarzy z tym, że byłem u przyjaciół i zjadłem obrzydliwie dobry obiad. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. 21 minut po godzinie 16. Teraz przeniesiemy się do Katowic, bo tam oficjalnie otworzono szczyt cyfrowy ONZ IGF 2021. W ceremonii biorą udział przedstawiciele polskich władz, także przedstawiciele Organizacji Narodów Zjednoczonych wysokiego szczebla. To jedno z najważniejszych globalnych wydarzeń dotyczących cyberprzestrzeni i nowych technologii. Na miejscu jest nasz reporter Przemysław Lis. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Powiedz, jak oficjalnie rozpoczął się szczyt cyfrowy ONZ w Katowicach? No, choć rozmowy i debaty rozpoczęły się już wczoraj podczas tak zwanego Dnia Zero Szczytu, to dziś oficjalnie IGF 2021 otworzył wicesekretarz generalny ONZ Liu Zemin, który powitał wszystkich w imieniu całej organizacji. Podczas ceremonii odtworzono wiadomość wideo od sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa, który zwrócił uwagę na fakt, że nadal połowa ludzkości nie ma stabilnego dostępu do internetu. Następnie, również za pośrednictwem wideo wiadomości, głos zabrał prezydent Andrzej Duda. It's only up to us, the global community. Tylko od nas, od społeczności międzynarodowej zależy to, jak będzie wyglądać i jak będzie zorganizowana cyberprzestrzeń. Transformacja cyfrowa jest konieczna. Musimy jednak odpowiedzieć na kilka ważnych pytań. Jak wpłynie ona na nasze życie? Jakie korzyści da całemu światu? Czy można jej w pełni zaufać? Oraz jak możemy chronić prawa człowieka w przestrzeni cyfrowej? Human rights in a digital space. A główne tematy spotkania to rozwój cyberprzestrzeni, inteligentne miasta, edukacja cyfrowa, ale też bezpieczeństwo w sieci. Dziś głos w Katowicach zabrał też premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu mówił o tym, że rozwój cyberprzestrzeni to wielka szansa, ale i odpowiedzialność. Doświadczamy bardzo wielu ataków hakerskich, coraz większych ataków ze strony różnych państw, gdzie internet jest używany jako broń. I dlatego mało jest ważniejszych spraw, jak ta, aby dzisiaj na forum Narodów Zjednoczonych wypracować wspólne rozwiązania w zakresie zarządzania internetem. Szczyt cyfrowy w Katowicach to także konkretne deklaracje i działania. Wczoraj w trakcie tzw. Dnia Zero Szczytu podpisano umowę w sprawie powołania nowego konsorcjum naukowo-badawczego z udziałem śląskich uczelni oraz NASK. Jak powiedział mi profesor Dariusz Szostek z Uniwersytetu Śląskiego, ta umowa pozwoli wykorzystywać w przyszłości pełne możliwości poszczególnych uczelni, a także wspólnie tworzyć kompleksowe projekty. Jak mówił, chcemy konkurować nie ze sobą, a z Zachodem i z międzynarodowymi korporacjami, zaznaczył profesor Szostek. Każda z naszych uczelni jako pojedyncza to jest malusieńka. Mało tego, jej brakuje kompetencji. Politechnice kompletnie brakuje kompetencji społecznych. Nam brakuje kompetencji jako uniwersytetowi mocno technicznych, tak? A Uniwersytet Ekonomiczny daje nam wkład fintechowo-zarządczy. A do tego, jeżeli zostawimy sobie NASK, tak? W zakresie CIRST-u, najważniejszego w Polsce w zakresie cyberbezpieczeństwa, mamy dzięki temu taki konstans. Zdalnie i stacjonarnie w szczycie cyfrowym ONZ w Katowicach bierze udział ponad 5 tysięcy osób z całego świata. To kilkaset aktywności, debat i paneli. Dziś w ramach tego wydarzenia odbyło się też wyjazdowe posiedzenie Sejmowej Komisji Cyfryzacji. Dotyczyło dostępności internetu dla seniorów. Szczyt IGF 2021 w Katowicach potrwa do piątku. Relacjonował Przemysław Lis. Bardzo serdecznie dziękuję. To Trójka, audycja popołudniowa, 25 minut po godzinie 16. The dog days are over. The dog days are over. Jeszcze dwa słowa, bez arcy i zacny, a już zwłaszcza arcyzacny. Arcyzacny, to ładne. W ogóle te przedrostki, tak, to zrobiły na Państwa wrażenie. Arcyważne informacje drogowe, skrót serwisu, wiadomości ekonomiczne i prognoza pogody już za chwilę. Ogłoszenie społeczne. Ogień. Jeden płomyk, jeden przygapiony węgielek z kominka i już był w swoim żywiole. Dwie minuty, bracie, i chata spalona, nie było nawet co zbierać. Czad. To był dżentelmen. Cichy, niewidzialny. Klient orientował się, że nie żyje dopiero, gdy go wynosili. Ogień. Był jednak lepszy. Ten jego koleżka dym go sypnął, a czujka uprzejmie doniosła strażakom i ogień był umoczony. Czad. Też nie poradził sobie z czujką. Nie? Ale czat jest cierpliwy. Nie wszyscy używają czujek. I nie myśl, że sama czujka zwalnia cię z myślenia. Czat. To prawdziwy zabójca. Potrzebuje tylko jednej szansy. Czat i ogień. Obudź czujność. Kampania społeczna. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian? Hmm? Ty wiesz, jak działają w Media Expert te multirabaty na święta? No, na kupowanie prezentów super działają, bo na przykład piąty prezent możesz mieć 99% taniej. A to się Mikołaj ucieszy. W Media Expert multirabaty na święta. Drugi produkt w promocji 25% taniej. Trzeci 44%, czwarty 77%, a piąty produkt aż 99% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Brrr, co za pogoda. Zimno, mokro, wieje. Sezon na golfy, ciepłe szaliki, postawione kołnierze i problemy z gardłem. Uważam za otwarty. Chrypka? Podrażnienie gardła? Suchy kaszel? Sięgnij po Septinum. Wyrób medyczny Septinum pozwala pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowid. Zarejestruj się na trzecią dawkę szczepionki przeciwko COVID-19. Jeżeli od Twojego szczepienia minęło minimum 6 miesięcy, już teraz możesz przyjąć trzecią przypominającą dawkę szczepionki. Od 2 listopada 2021 roku szczepienia przypominające dostępne są dla wszystkich w pełni zaszczepionych osób pełnoletnich. To najskuteczniejsza broń w walce z ciężkim przebiegiem choroby oraz śmiercią wywołaną koronawirusem. Zarejestruj się na stronie pacjent.gov.pl lub zadzwoń na bezpłatną infolinię 989. Żegnamy reklamy. Prawie 16.30. O utrudnieniach na drogach, o warunkach jazdy już teraz. Radio Navigator. Ewa Mierzejewska, witamy ponownie. Dzień dobry. Trudno i powoli jedzie się, żeby nie powiedzieć stoi się w polskich miastach. Tak jest m.in. w Trójmieście. Tam stoi obwodnica od Ogródków przy Lesie do Radarowej w kierunku Gdyni. Tłok także na S6 przy węźle Wielki Kack. Zatłoczona mocno jest droga krajowa nr 90 od Gdańska przez Pruszcz aż do Łęgowa. We Wrocławiu nie lepiej. Zakorkowane jest całe centrum miasta, m.in. ulica Kazimierza Wielkiego. Stoją też wyjazdowe trasy z tego miasta. Korek także na A8. To jest obwodnica Wrocławia pomiędzy węzłami Wrocław Południe i Fabryczna w stronę miasta. S8 zakorkowany także odcinek Kobierzyce-Magnice. Teraz Poznań na S11 na wysokości Poznania pomiędzy węzłami Poznań-Dąbrówka i Poznań-Zachód. Na 25 kilometrze samochód osobowy zablokował pas jezdni w kierunku Wrocławia. No i z tego powodu jest tam już spory korek. W Warszawie nie lepiej. Zakorkowana obwodnica S8 w obie strony w kierunku Marek i Białegostoku. Zator zaczyna się przed węzłem Bemowo, a kończy za Marymontem w przeciwnym kierunku. Korek jest od Łabiszyńskiej do Marymontu. Korkują się też wyjazdówki z Warszawy, m.in. siódemka w stronę Janek czy 79 do Piaseczna. To tyle ode mnie, a cztery informacyjne serwisy drogowe w każdej godzinie w cyfrowym Polskim Radiu Kierowców. Zapraszam. Bardzo dziękujemy, a na naszej antenie w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Kolejne informacje z dróg już za niespełna godzina. Radio Nawigator Trójki. Ale także informacje nie tylko językowe, drogowe, także od Państwa. Dwie dwójki i siedem trójek. Mega bym się ucieszył, gdyby drogowcy ogarnęli przejazd przez Kraśnik. Trzymamy za nich kciuki. 16.30, czas na skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Są kolejne obostrzenia zasad sanitarnych. Od połowy grudnia między innymi zmniejszone będą limity liczby osób w pomieszczeniach zamkniętych i na imprezach. Zamknięte będą dyskoteki, kluby i sale taneczne. Obowiązkowe będą testy dla współdomowników osób chorujących na COVID, a od marca nauczyciele, pracownicy służby zdrowia i służb mundurowych będą podlegali obowiązkowi zaszczepienia się. PKN Orlen i Synthos Green Energy podpisały umowę inwestycyjną o powołaniu podmiotu celowego do rozwoju w Polsce technologii jądrowej i budowy małych oraz mikroreaktorów atomowych. Celem jest produkcja energii ciepła wykorzystywanych dla celów własnych, komercyjnych i komunalnych, powiedział prezes Orlenu Daniel Obajtek. Czeski rząd wystąpi do parlamentu z wnioskiem o możliwość wysłania na polsko-białoruską granicę 150 żołnierzy, poinformował ustępujący premier Andrzej Babisz. Czescy żołnierze mają pomagać polskiemu wojsku w zabezpieczaniu granicy i nie będą pełnić zadań związanych bezpośrednio z migrantami. Kolejne wiadomości w Trójce o 17. A już teraz... Ekonomia w Trójce. I Arkadiusz Ekiert. Premier Mateusz Morawiecki, zwracając się do uczestników szczytu cyfrowego ONZ w Katowicach, podkreślił, że stajemy się członkami jednej globalnej społeczności, która niesie za sobą zarówno duże możliwości rozwoju, jak i zagrożenia. Szef polskiego rządu wraz z zastępcą sekretarza generalnego ONZ, Liu Zhenminem, oficjalnie otworzył kilkudniowe wydarzenie, które Polska organizuje po raz pierwszy w historii. Premier mówił, że internet jest wspaniałą obietnicą dotyczącą życia w przyszłości i życia ludzi połączonych coraz lepszą i wydajną siecią. I jednocześnie doświadczamy tego w wielu dziedzinach naszego życia, jak chociażby w służbie zdrowia. Spotykając się dzisiaj tutaj z Państwem rok po zaplanowanej wcześniej dacie, rok po odwołanym wcześniej forum, wiemy doskonale, jak wielką siłę ma pandemia. Ale to jednocześnie wdrożone rozwiązania internetowe, elektroniczna recepta, elektroniczne skierowanie, elektroniczne zwolnienia uratowały wiele istnień ludzkich, choćby w Polsce, gdzie na czas te rozwiązania wdrożyliśmy. Szef rządu wskazał również wady internetu. Doświadczamy bardzo wielu ataków hakerskich, coraz większych ataków ze strony różnych państw, gdzie internet jest używany jako broń. I dlatego mało jest ważniejszych spraw jak ta, aby dzisiaj na forum Narodów Zjednoczonych, Organizacji Narodów Zjednoczonych wypracować wspólne rozwiązania w zakresie zarządzania internetem. Szczyt cyfrowy ONZ jest organizowany po raz 16. Uczestniczy w nim ponad 5 tysięcy osób z całego świata. Wydarzenie rozpoczęło się już wczoraj, tak zwanym Dniem Zero. Zaplanowano ponad 300 aktywności, w tym warsztaty i dyskusje o rozwoju internetu i o nowych technologiach. Wydarzenie potrwa do piątku. Narodowy Bank Polski ocenia, że system bankowy dobrze poradził sobie ze skutkami pandemii. Tak wynika z opublikowanego przez NBP raportu o stabilności systemu finansowego. Autorzy raportu wskazują, że przeprowadzone przez bank centralny testy wykazały, iż sektor bankowy posiada wystarczające zapasy kapitału, aby poradzić sobie w razie szoków. W opracowaniu wskazano, że głównym ryzykiem dla stabilności finansowej pozostają walutowe kredyty mieszkaniowe. NBP zwraca uwagę na duże zróżnicowanie wielkości utworzonych przez banki rezerw w relacji do wartości kredytów udzielanych we frankach szwajcarskich. A skoro mowa o franku szwajcarskim, teraz za niego trzeba zapłacić 4,41 zł. Euro jest po 4,59 zł, dolar kosztuje 4,08 zł, a funt brytyjski 5,40 zł. Wieczorem i nocą na Pomorzu i Wybrzeżu możliwe rozpogodzenia, poza tym pochmurno, miejscami w centrum i na wschodzie popada śnieg, a nocą na termometrach od minus 14 stopni na Wybrzeżu, Suwalszczyźnie i Pogórzu, minus 8 na Mazowszu, 4 stopnie poniżej zera na Dolnym Śląsku, do minus 2 najwyższa temperatura, choć też pod kreską na Pomorzu Zachodnim. Jutro na południu uważajmy na mgły osadzające szaci, ograniczające widzialność do 400 metrów. Jutro w ciągu dnia w miarę pogodnie, tylko na Podkarpaciu będzie się chmurzyć i może padać śnieg. Jutro na termometrach od minus 8 stopni na Suwalszczyźnie, minus 4 na Mazowszu, do zera na zachodzie i lokalnie na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Za kilka chwil powiemy o młodzieżowym słowie roku, o tym plebiscycie, a dziś w audycji popołudniowej o języku. Języku, którego używają młodzi, a które troszkę starsze pokolenie jednak może bulwersować, denerwować. W tej sprawie 2 dwójki i 7 trójek. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Słowo, które mnie bardzo denerwuje u młodych, to milion oczywiście. Mega, mega, wszystko jest mega. Dlaczego to się używa tego słowa, nie wiem. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. A pana jakie słowo denerwuje? Denerwuje mnie słowo strasznie, zwłaszcza użyte w takim zdaniu, na przykład strasznie lubię, strasznie się cieszę. Powinno być bardzo, bardzo lubię, bardzo się cieszę. Często się właśnie takie coś słyszy. Strasznie jest czymś, jakimś słowem coś na minus. A tutaj często się mówi przed czymś, co lubię, czy się cieszę, strasznie. jest to dla mnie bez sensu. O właśnie, bo strasznie to jak straszny dwór. Strach ma wielkie oczy, może łatwo zapamiętać, by nie używać w niewłaściwym kontekście i znaczeniu. Dwie dwójki i siedem trójek. A u pana co kłuje w ucho? No ja chciałem powiedzieć, że najbardziej mnie denerwuje słowo, tak jak niektórych słuchaczy denerwuje mega, super, tak mnie, że coś jest epickie. Mam wrażenie, że młodzież nie wie, co to znaczy epika, a używa tego słowa. Dziękuję bardzo. Dziękujemy również. Tak, epickie. To rzeczywiście, jak się słyszy, szczególnie nadużywane, to prawdziwy dramat. Zresztą obok liryki i epiki. 23 minuty pozostały do godziny 17. Dwie dwójki i siedem trójek. W sprawie słów właśnie. Przepraszam bardzo, dbajmy o język słów, nie słów. Some days I'm treading the water and feel like it's getting deep. Some nights I drown in the weight of the things that I think I need. Sometimes I feel incomplete, yeah. But you always say, say, someday when we're older, we'll be shining like we're gold. Yeah, won't we? Won't we? Yeah, someday when we're older, I'll be yours and you'll be mine, babe. Happy, happy. Oh, you say, someday when we're older, we won't worry about the things that we don't need. In a crowded room, I took a chance, took a turn, took a dive, and it led to you. So many times that I wish we could be anywhere but here. So many times that I wish I could see what you see is so clear, so clear. Shining like we're gold, yeah, won't we? Won't we? Someday down the line, before we both run out of time, you're gonna see that someday we'll be all that we need. Mnie najbardziej denerwuje brak on na końcu wyrazów. Ludzie mówią, mówią, słyszą, widzą, zamiast mówią, słyszą, widzą. Czy nie można tego w jakiś sposób nagłośnić, że to jest nieprawidłowe? Bardzo proszę, nagłaśniamy i staramy się piękną polszczyzną. Za 19 minut 17, za chwilę przed państwem spotkanie z historią. Niezła historia. Wtorkowe spotkanie z historią w studiu profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. A wydarzenie na dziś właśnie z 7 grudnia, rok 1970. Wtedy to premier Cyrankiewicz i kanclerz Brandt podpisali w Warszawie układ o normalizacji wzajemnych stosunków w uznaniu zachodniej granicy Polski, no ale wcześniej też doszło do niecodziennego wydarzenia. Tak, otóż Willy Brandt, gdy składał wieniec przed pomnikiem bohaterów getta, ukląkł, co było jakby no, działaniem poza protokołem, prawda? Ale oczywiście w tamtym czasie i w tamtym momencie zostało to odebrane przede wszystkim jako pewnego rodzaju gest polityczny, który miał różne interpretacje. Natomiast, no właśnie, jakie znaczenie miało to wydarzenie? To wydarzenie miało znaczenie takie, zresztą tutaj Willy Brandt powiedział mniej więcej chyba takie słowa, że uczynił to w sytuacji, kiedy zabrakło mu słów, żeby wyrazić to, co czuje w danym momencie. On to jakoś ładnie bardzo ujął. Natomiast tutaj chodziło o to, że on starał się nadać temu gestowi bardziej właśnie taki ludzki charakter niż polityczny. Natomiast nie ulega wątpliwości, że Willy Brandt jako polityk socjaldemokratyczny, czyli lewicowy, no w jakiś sposób też... No osoba, która przeżyła II wojnę światową i widziała ogrom zniszczeń, rozumiał pewne niuanse związane z wzajemnymi relacjami polsko-niemieckimi i trzeba przyznać, że to właśnie dzięki jego aktywności na polu międzynarodowym doszło do pewnego rodzaju zbliżenia między Republiką Federalną Niemiec a Polską Rzeczpospolitą Ludową. Tutaj nie możemy zapominać, że to jest czas dwubiegunowości w relacjach globalnych. W związku z tym Republika Federalna Niemiec jest w obozie wrogów. Patrząc z perspektywy polskiej, Polska Rzeczpospolita Ludowa jest również pewnego rodzaju wrogim rywalem dla Republiki Federalnej Niemiec. W związku z tym tego typu kroki, tego typu działania były bardzo rzadkie i tym bardziej istotna była ich interpretacja, zarówno polityczna, ale też, mi się wydaje, w jakiś sposób społeczna i historyczna. Niezła historia. Ten gest przeszedł do historii, ale powiedzmy jeszcze, oczywiście w nawiązaniu do tego wydarzenia, jak wyglądały wówczas stosunki polsko-niemieckie właśnie do tego momentu, 1970 roku? No właśnie to jest pokłosie tego, o czym przed chwilą powiedziałem. Znaczy, te relacje były złe. Te relacje były złe. To jest oczywiście kwestia rozliczeń dotyczących okresu II wojny światowej. To jest kwestia właśnie tego działania dwubiegunowego, jeżeli chodzi o to, że RFN było w obozie przeciwnika, my w obozie demoludów. To są kwestie związane też z pewnego rodzaju aktywnościami na niwie gospodarczej, w zasadzie ich braku i no też tej woli politycznej. Tak? To Willy Brandt był pierwszym czołowym niemieckim politykiem, którym można byłoby to w ten sposób określić, wyciągnął rękę w stronę Polaków do tego, żeby, czy w stronę władz Polski, do tego, żeby pewne rzeczy spróbować, może jeżeli nawet nie przezwyciężyć, to w jakiś sposób znaleźć jakiś modus vivendi danej sytuacji. Zainicjował takie otwarcie nowej polityki niemieckiej, tak, za co otrzymał oczywiście, w ogóle to się nazywa czy w wymiarze historycznym, czy politologicznym, polityka wschodnia Willego Brandta, za co otrzymał pokojową Nagrodę Nobla. Oczywiście, no też pewne sytuacje były różnego rodzaju, które rzutowały na to, że nie wszystko się udało, ale sam fakt, że doszło do takiego bezprecedensowego, jakby nie było, wydarzenia, no świadczy o tym, że zaistniała obopólna wola, żeby zainicjować takie działania. Bardzo dziękuję za spotkanie. Historyk profesor Tomasz Gajewnik był naszym gościem. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Niezła historia. Kolejne spotkanie z panem profesorem jutro o tej samej porze, a dziś teraz za 14 minut 17 rozmawiamy o młodzieżowych słowach, które strasznie, świadomie używam tego, strasznie nas denerwują. Jadę sobie samochodem i tak słucham właśnie o tych słowach, które drażnią ludzi. Jest takie jedno słowo, które mnie też drażni. To jest słowo masakra. Ja go często używam, sama z tym nałogiem walczę. No i chciałam właśnie powiedzieć, że takie słowo denerwuje mnie, no. Tak, rzeczywiście to się bardzo często słyszy w ustach młodych, to naprawdę, że tak zacytuję, masakra. Te wszystkie cuda, mega, hiper, green roomy, backstage i różne inne cuda, no to jest po prostu, o, masakra. po prostu coś strasznie raniącego doznania estetyczne kogoś, kto dosyć sobie sprawnie radzi z językiem polskim, naszym, narodowym. No właśnie, i to słychać, i bardzo panu dziękuję za ten feedback. Dwie dwójki i siedem trójek. Co nas jeszcze denerwuje? Dykon, czyli to jest to słowo, które w ustach celebrytów jest często używane, a ja nie mogę tego słuchać. Tak, to prawda, skoro rozmawiamy, właśnie rozmawiamy, mówimy o języku i zwracamy uwagę naszą, państwa, sobie, wzajemnie słuchaczy, na różnego rodzaju te, które nas denerwują słowa. To dziś wyjątkowo chyba możemy sobie pozwolić, by nakreślić, uwypuklić, dać do zrozumienia, że to jednak niewłaściwie. Gdybym tak zapowiedział, że teraz utwór grupy AC/DC, ich to wykon. Piorun DC. Taka boomerska muzyka. Fajne słowo, które mi się podoba, to właśnie córka 12-letnia do mnie zawsze mówi: tatuś, ale słuchasz boomerskiej muzyki, albo jesteś boomer, ale to, co chciałbym zamienić, mnie bardzo do influencer. Nie wiem, nie ma odpowiednika polskiego takiego słowa? A no właśnie, może i zamienić. Szukamy również i właściwych wersji takich właśnie słów. Dwie dwójki i siedem trójek. Ot taka, proszę bardzo, życiowa sytuacja. Właśnie wracam z synem licealistą do domu ze szkoły i przytoczę naszą rozmowę po wejściu syna do samochodu. Co słychać, synu? Dobrze. Jak tam było w szkole? Dobrze. Co było na polskim? A, dobrze. A na treningu? Dobrze. Czyli w sumie można powiedzieć, że wszystko dobrze. Zapraszamy do Trójki. Tak, krew od razu. Za 8 minut 17. Szczepimy się, bo interesuje nas tylko zwycięstwo. Tak, do akcji szczepień przeciwko COVID-19 zachęcają sportowcy. Jednym z nich jest Krzysztof Bieńkowski, zapaśnik AKS-u Białogard i medalista Mistrzostw Europy. Do przyjmowania szczepionek przekonują także inni sportowcy. Nie możemy pozwolić, by coś powstrzymało nas w dążeniu do celu. Szczepimy się, bo interesuje nas tylko zwycięstwo. Dlaczego zdecydował się pan wziąć udział w takiej akcji? Żeby ludzi tam przekonać do tego, żeby po prostu skorzystali z takiej okazji, no bo gdzieś tam wiadomo, że bezpieczeństwo to po prostu podstawa. No dla mnie to bardzo ważne, bo wyjazdy zagraniczne i często wyjeżdżam. Tak naprawdę też sytuacja mnie troszkę zmusiła do tego, ale ogólnie no myślę, że dla zdrowia jak najbardziej. Ta cała akcja, w której bierze pan udział, ma takie hasło: szczepimy się, bo interesuje nas tylko zwycięstwo. Rzeczywiście dzięki szczepieniom można wygrać z tą chorobą? Czy wygrać? Myślę, że może być ciężko, ale gdzieś tam myślę, że przeciwdziałać można. Myślę, że tak. No musimy gdzieś tam dbać o to, tak naprawdę o zdrowie. Dzięki temu szczepieniu też zabezpieczamy się. O tym, jak ważne są szczepienia, przekonują także inne osoby związane ze sportem. Między innymi trener ekstraklasowych szczypiornistek Młynów Stoisław Koszalin, Waldemar Szymański. Warto się szczepić? Tak. Tak, dlatego, że my sportowcy przede wszystkim gramy dla kibiców i bardzo boimy się, żeby nie doszło do tego, co było w ubiegłym roku, żeby mecze były bez kibiców, z pustymi trybunami, bo to naprawdę gra się bardzo źle w takich zamkniętych salach i szczepmy się, dbajmy o zdrowie nasze i naszych bliskich. Wiem też, że na przykład w naszej drużynie wszystkie zawodniczki są szczepione i chyba jest tak podobnie we wszystkich zespołach Superligi Kobiet. Czujemy się bezpieczni. Adrianna Nowicka, kapitan Młynów Stoisław Koszalin, zaznaczyła, że ona i cała jej rodzina wzięła udział w akcji szczepień. Wtedy, kiedy mogłam, to się bardzo zaszczepiłam. Moja cała rodzina jest zaszczepiona i dziewczyny z drużyny. Też chcemy, żeby kibice się szczepili, ponieważ lubimy grać z publicznością przy pełnych trybunach. Na szczęście w tym roku jakoś jest troszkę lepiej, jeżeli chodzi o mecze przy publiczności. Możemy się cieszyć z dopingu i trochę to inaczej wygląda, bo nie ukrywam, że te mecze bez publiczności wyglądały jak sparingi. Może nie wyglądały, ale tak się czułyśmy, jak trochę byśmy grały cały czas sparingi. A jednak troszkę lepiej to wygląda. Nie ukrywam, że wolałabym, żeby było tak jak kiedyś, ale też zdaję sobie sprawę, że tak niestety na razie myślę, że długo nie będzie. Przede wszystkim przez to, że niektórzy może nie chcą się szczepić i dopóki tak większość osób w środowiskach nie będzie zaszczepiona, to będzie coraz ciężej, że tak powiem, zwalczyć niektóre rzeczy. Profesor Grzegorz Węgrzyn, szef Katedry Biologii Molekularnej Uniwersytetu Gdańskiego i Komitetu Biologii Molekularnej Komórki Polskiej Akademii Nauk, podkreśla, że każda akcja promująca szczepienia, dzięki której ktoś podejmie decyzję o zaszczepieniu się, jest cenna. Szczepienia są teraz naszą główną bronią przeciwko wirusowi. Leków skutecznych póki co nie ma. Są oczywiście doniesienia, ale zanim one będą dostępne na rynku, jeśli okażą się skuteczne, to jeszcze musimy poczekać. No i w tej chwili to jest nasza główna broń przeciwko temu wirusowi. W związku z czym nawet jeśli szczepienie nie będzie w 100% skuteczne, w sensie no, znamy przypadki, że ludzie po szczepieniach też chorują, ale jednak chroni nas w dużej mierze przed ciężkim przebiegiem choroby, a to jest kluczowe. Szczepiąc się, w znacznym stopniu zmniejszamy prawdopodobieństwo raz zachorowania, dwa, jeśli już zachorujemy, to ciężkiego przebiegu. Szczepimy się, bo interesuje nas tylko zwycięstwo. Akcją, która ma na celu zachęcić nas wszystkich do szczepienia przeciw COVID-19, której zachęcają sportowcy, zainteresował się nasz reporter Krzysztof Klinkosz. Program Trzeci Polskiego Radia za 4 minuty o 17:00, pełny serwis Trójki. You don't have to stay till morning. You can leave without a warning. If you want to. Don't be scared to hurt my feelings. Creep out while I'm still sleeping. If you want to, don't stay too long. I don't wanna fall in love again. Don't cross that line. I don't wanna fall in love again. I don't wanna fall. We'll be right back.